یاد باد آن که نهانت نظری با ما بود، رقم مهر تو بر چهره ما پیدا بود. یاد باد آن که چو چشمت به عتابم میکشت، معجزه عیسویت در لب شکرخا بود. یاد باد آن که مه من چو کله بشکستی، در رکابش مه نو پیک جهان پیما بود. یاد باد آن که رخت شمع طرب می افروخت، یاد باد آن که رخت شمع طرب می افروخت، این دل سوخته پروانه بی پروا بود. یاد باد آن که چو یاقوت قدح خنده زدی، یاد باد آن که چو یاقوت قدح خنده زدی، در میان من و لعل تو حکایت ها بود. یاد باد آن که در آن بزمگه خلق و ادب، آن که او خنده مستان زدی صحبا بود. یاد باد آن که صبوحی زده در مجلس اونس، یاد باد آن که صبوحی زده در مجلس اونس، جز من و یار نبودیم و خدا با ما. یاد باد آن که سر کوی تو هم منزل بود، دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود. راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک، بر زبان بود مرا آنچه تو را در دل بود. دل چو از پیر خرد نقد معانی می جست، عشق می گفت به شرحان چه بر او مشکل بود. در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز، چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود. امیدم من یا شدم در غم تو سودا در در که به جان آمدم ز تنهایی عجب عجب که برون آمدی به پرسش من ببین ببین ببین ببین, ببین که چه بی طاقتم ز شیدانی جان بده بده که چه آوردین ز تحفه مرا بنه بنه بنه بنه بنشین تا دمی بیاسایین امنا یا Hey, yeah, this is a... حسد زین ها راه جفا زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. آنچه شنیدید برنامه شماره 177 برگ سبز بود که با شرکت آقایان محجوبی، حبیب الله بدیعی، محمودی خونساری و ناصر افتتاح تنظیم گردیده. اشعار از عطار، حافظ و عراقی. آهنگ بیات زند، گوینده روشنک.